sorunu var. Aberdeen, İskoçya'nın Aberdeen Üniversitesi'nden Lisa de Bruin başkanlığında yürütülen araştırma, insanların sağlık sorunlarıyla boğuştukları ülkelerdeki kadınların tercihlerini güçlü çeneli, daha kalın kaşlı olarak tanımlanan sert hatlı erkeklerden yana kullanmalarına karşın, sağlık sorunlarının az olduğu ülkelerdeki kadınların yumuşak hatlı erkekleri tercih ettiğini gösterdi. Bana bir güçlü çene ne demek ya? Güçlü çene George Clooney gibi düşün. Ben hep bu örneği veriyorum. Tam örnek o çünkü. Hani bir şey ısırttırıp mı oradan şey yapıyorsun mesela timsahları falan? Yok böyle falan. Heybetli çene. Ha. Köşeli çene. Kultart vardı ya Kultart. David Kultart vardı ya zamanında. Tamam. Tam işte güçlü çenenin şeyi odur. İnsanoğlunun gelmeye vallahi çalıştığı son nokta. Vallahi benim hakikaten en sevdiğim şey erkekte. Ben hep böyle hayal ederdim çocukken kendimi. Böyle çenelerim köşeli olacak falan diye hep bekledim. Tabii süper kahramanlar hep öyle. Ama sonra çıka tavan surat olduk işte yani. Köşe beklentim köşeli çeneydi. O zaman şöyle diyorum. Ben erkekte köşeli çene severim. Fahir Öğünç. Bugünün tarihini atıyorum. Ne diyorsun? Tamam. Yani köşeli çene özellikle aradığım bir şey değil de. Ege Kayacan. 19 Mart 2010. Erkekte köşeli çene özellikle aradığım bir şey değildir. Yani erkek ama çenesi köşeli olmasa da bir yaştan sonra gıdıya yüklenerek o çeneyi köşeli hale getirebiliyor. Ben şimdi Oktay'a baktım mesela onun çenesi köşeli mi diye. Çok köşeli bir çenesi yok ama gıdıyla benim diyen köşe çeneye meydan okuyor adeta. Bak bakayım Fahir. Şöyle bir dursana Oktay şöyle bana doğru bak. Bak bakayım. İyi oğlum. Ha. Şöyle bir gıdını geri doğru gıdımı, çek. Gıdımı çekmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun? İyilik, sağlık ne olsun işte. Yani mesela köşeli çenenin şeyi çukur çene midir? Hayır canım alakası yok. Değil değil mi? Hayır. Ben size tam ölçüsünü söyleyeyim. Neredeyse gülümsediğinizde dudaklarınızın iki ucu çenenizin iki köşesine denk geliyorsa çeneniz köşelidir. Seninki değil o zaman. Seninki çıkık benimki çene. Değil canım. Çıkık çene. Biraz çıkık çene. Çıkık çene derler bana. Çıkık. Bir dön ben bakayım mesela... profil dur. Tabii doğru. Çıkık çene seninki. Çıkık çene derler bana. Çıkık çenelerine oğlan derler. Çıkık çene Ege derler. Değişik isimleri var. Ama yani genel olarak Ege Kayacan diye tanınıyorum. İş hayatında. Bence iyi bir özellik. Seninki de Fahir bak ezgin çene. Ezgin yani, evet. Yani nasıl? Nesi ezgin? Benim neyim ezgin ki çeneme ezgin? Neyse ilerliyorsun canım böyle ezgin bir şey. Ezgin denir mi canım çeneye? Ezgin böyle şimdi tam ortada. Fiziksel özelliklerinden bahsediyorsun. Tabii canım yani ne fiziksel özellik. Çenenin psikolojik özelliğinden bahsedecek halimiz yok. Evet. Ortada birleşmiş yani böyle şey çene. Tam i̇ki burada böyle bir ya. Evet ikiye ayrılmış yani böyle bir Kirk Douglas'ın çenesinin o ucundaki daha doğrusu tam ortasındaki çukur var ya onun yayılmış hali vadi gibi olan şey o da galiba şey çene. Ama çene dediğimiz çene. Şey biz şu köşelerden bahsediyoruz evet, yani doğru. Çene kemiklerinin kafatasıyla birleştiği nokta. Ana şeyi vermez mi ucu verir ana fikri. Ana fikri o veriyor da kulaklardan çıkan şey çene kemiğinin başlangıç kısmı sağlam değilse. Uç istediği kadar numara mesela yapar. Gıdı çeneyi şey yapmaz. Çeneyi bağlayan bir şey değil gıdı. O şeyi algıyı biraz çünkü sonuçta ha, ama değiştiriyor, adam doğru, sağlıklı evet. Gene yani sağlıklı olmasa da güzel diyor demek ki. Yemeğini bitiriyor en azından diye düşünür. Bu arada ben hiç şeyi de duymadım yani kadınların erkeklerde aradığı özellik işte göze bakar, kaşa bakar efendim boy poz yapılı olması falan etkilidir de hiç ben bir kadının da şey dediğini duymadım yani. Şu adamdaki çeneye bak. Dediğini duymadım. Yani insan ya daha doğrusu kızlar kadınlar böyle şey yapıyorlar mıdır? Bir genç kız mesela lisede şey midir acaba? Ay Fuat'ın çene çok güzel. Keşke bana çıkma teklif etse falan diyor mudur? Çeneye bakılıyor mudur o zaman? Yani saça mı bakılıyor? Organ değil de ondan. Yani mesela beş duyu organımız diye sayılan şeyler neyse onlar üzerinde duruluyor. Bu tip şeylerde. Çünkü en net tanımlanan şeyler onlar. Mesela göz. Saç işte, ne organımız? Göz rengi bak mesela. Ay ne kadar güzel gözleri var falan filan diye böyle söylenebiliyor. Ya da ne bileyim burnu. Burnu çok güzel. Sanki estetik ameliyat yaptırmışlar vallahi özel olarak falan diye. Böyle bir evlilik programlarından birinde şeylerden bir tanesi. Yani teyzenin yaşı da vardı. Yani şimdi şey yapmayayım da. Hatta Okan Bölgen de sürekli çok hoşuna gitti. Sürekli alıp şey yapıyordu ama ben onu canlı olarak seyrettim. Kadın şey diyordu. Nasıl bir erkek arıyorsunuz diye sordular. Yani bir ara kulağıma şey diye geldi. Böyle döşe gırlı olsun böyle. Kalın kalın kaşlar olsun böyle falan diye. Bütün tariflerini yaptı. Döş dediğimiz hani göğsümüzü böyle hani kadınlar bu tür böğür dediğimiz böğründe yani. Bazısı hoşlanıyor demek ki kalın kalın kaşlı olsun, böyle eli ayağı düzgün olsun. Efendim boylu boslu olsun. Adeta seni tarif etmiş. Yok estağfurullah. Ondan işte algı. Estağfurullah teyzeciğim derim ben. Algıda seçicilik. Benim elinizi öpeyim lütfen. Ben buradan hanımefendilere bir soru yöneltelim. Bu araştırma ne kadar geçerli ülkemizde onu görelim. Özellikle şu anda böyle bir ilişki içinde olanlar, evli olanlar eşlerine, erkek arkadaşlarına şöyle bir dönüp baksınlar. O adamın çenesinde bir numara var mı? Yani ben farkında olmadan kocamın meğer çenesine vurulmuşum diyen var mı? Mesela top sakala hayran dinleyicilerimiz belki o top sakal o çenenin köşeli yapısını vurguluyor. O da olabilir. Etki orada da ortaya çıkıyor olabilir. 444-2406 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. Çeneyle ilgili çene konuşuyoruz. Değil de, nasıl diyeceğiz bunu? Çene de değil ki tam erkekte fiziksel özelliklerden bahsediyorsun. Yani kadınların... Bahsediyoruz. Yani şimdi burada çok somut bir şey var. Ferhan Sarı daha hattımızdaymış. Ferhan Hanım iyi akşamlar. Serhan Bey. Serhan Bey pardon. Biz sizi bundan sonra Ferhan Hanım diye çağıracağız. Bir sıkıntı olmaz sanırım. Sizin sesinizi inceltmeniz... Yok, ne sıkıntı olsun. Sesinizi inceltmeniz zor olur mu? Buyurun Serhan Bey, dinliyoruz sizi. Ya bu araştırma hani benim yıllar önce karşıma şöyle gelmişti. Kadın sanırım bir BBC belgeselini izlemiştim. Hani kadınlar üreme güdüsü doğal olarak hani geniş alımlı, çığlık çeneli, hafiften kıllı, kaşlı erkeklerden hani doğal olarak hoşlanıyormuş. Sanırım bu araştırma da o hani sağlık sorunu olmayan ülkelerde aman bundan da olur hani kaşı da olmasın, çenesi de çıkık olmasın diye şey yapabiliyor. Hani sanırım bu bilgi üzerinde yapılmış bir araştırma. Yani kaşı kalın, çenesi çıkık öyle şey adamlar evet, sağlıklı hani mı oluyor diyorsunuz? Ben soyumu bundan devam ettirmek istiyorum diye kadınlar hani... Ben kaşlı erkeği sevmeyen diyen kadınların bile içgüdüsel olarak bu erkeklere yöneldiği gözlenmiş. Kadınlar şey mi diyor? Çıkık çeneli çeneli bir sürü çocuğumuz olsun şöyle güzel güzel neslimiz devam etsin diye. Ama yani hiçbir kadının da bu kadar şey olduğunu, çene meraklısı olduğunu ben ilk kez duyuyorum yani. Sizin çene ne durumda Serhan Bey? Çene geçen konuşmadan beri sakallı hala. Yok çene sakallıdır da hani köşesel durumu nedir? Yani suratınıza karşıdan bakınca mesela tabak gibi midir? Böyle oval midir, üçgen midir? Valla servis tabağı gibi köşeli hafiften. Hafiften yani köşeler var. Köşe, sivri sivri. Ha. Serhan Bey siz evliydiniz ama değil mi? Yok kız arkadaşım vardı ha, hala. Siz kız arkadaşınız var hala. Bakın bir hala, haftadır hala dirayetli devam ediyorsun. Hala bozamadınız. Çok güzel, çok güzel. Vallahi takdir ediyorum Serhan Bey. Tutarlı en azından canım. Bir haftadır o çeneye rağmen. Kaç, ne kadar zamandır devam ediyordu ilişkiniz? Maşallah bir seneye geçtiydi. Geçtiydi. Dili geçmiş bir zaman kullanmış. Tatlı bir kavga mı oldu? Fakat dönemeçlere döndük ha. Evet. Geçtiydi. Lafını duyduysa bilmiyorum. Hala devam ediyor bunu geçtiğimiz zaman. Bence devam ediyordur. Hiç üzülmeyin. Evet. Son Serhan... konuşmamızdan beri bilgisayarına dokunamıyoruz zaten de. Ha evet hatırladım. Tamam bir meydan okuma vardı değil mi ilişkide? Ben daha şeyim benim bilgisayarımı hackleyemez diye böyle bir gizli meydan evet, okuma vardı. Meydan okumuş. Sizin yani. O zaman ilişkinde. Çenenize kuvvet diyoruz Serhan Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi ben haberin biraz altında da yazılar varmış. Onları da okuma şansım sadece oldu. Sadece resimlerine bakıyorsun, fotoğraflara bakıyorsun. O sever Ege büyük harfleri sever, bir de resimleri sever. Resimli kitapları ondan daha çok okuyor. Şöyle bir şey, ben size hemen ayrıntılar vereyim. Kadınlar, Serhan Bey'in dediği gibi, kadınlar kendilerine eş seçerken iki farklı şeyi göz önünde bulunduruyorlar. Bir, arabası var mı, beni çalıştıracak mı? Ve onun dışında bir tarafta kendilerine çok sağlıklı çocuk verecek, gerçekten çekici, yüksek genetik niteliklere sahip eş. Diğer tarafta yatırım yapabilecekleri, yani çocuklarına iyi bir baba olacak bir eş. Ya yani, o zaman şimdi piyasada dolanan adamlara bakıyorum. Ya yani piyasada dedim de şurada sokağa çıktığımızda. Evet. Ya bu doğal güdü tamamen ortadan kalkmış. Ya da işte böyle bir niyetle. Bunun çenesi var çünkü bunun da kaşlar tek kaşı onunla herhalde sağlıklı genetik yapısı vardır diyerek falan öyle kadınların tercihine bakacak olursak yani şey çok uygulanabilesi yani değil böyle ben adam görmüyorum yani. İki çeşit adam üretilmiyor ya. Çeşit çeşit oluyor çeşit çeşit kadınlar çeşit çeşit erkek evleniyor çocuk sahibi oluyorlar çeşit çeşit çocuklar oluyor o biraz şey oluyor da işte o bizim belki hiç fark etmediğimiz bilinçaltımızdan gelen dürtülerle biz kafamıza göre seçiyoruz. Şimdi şey durumu varmış ama. Bu çekici olan erkek. Şey diyeyim size. Köşeli Kenan İmirzalıoğlu gibi adamlar mesela. Hı. Tam anlamıyla çekici, sağlıklı, her tarafında genetik zenginlik fışkıran erkekler. Kadınların ilk tercihimi bilmiyorum da en önemli tercihlerinden biri işte. Ya çok çekici olacak, bir genç coşkusu yaşatacak bana. Ya da belki tamam genç coşkusu olmayacak da çocuklara sonra iyi bakacak. Öyle bir derdimiz de var. Yani iyi gen olması da önemli değil. O genin, o genlerle dünyaya gelen çocuğun da ayakta kalması önemli ya. Yani tam ortalama bir genimiz olsun da iyi baksın dedikleri de bir adam var. Sigortası var mı? Emekli mayaşı var mı? Onlara bakıyoruz diyorsun. Şimdi gerçekten çekici olan erkekler çoğunlukla kısa dönemli ilişkileri tercih ediyormuş. Yumuşak hatlı erkeklerse daha iyi aile babası oluyorlarmış. Şöyle bakıyorum Ege Kayacan. Yumuşak hatları. Yumuşak hatları ve gerçekten tüm fiziksel özellikleriyle. Bu bence durumda ben şeyim işte. Yani refah seviyesi yüksek ülkelerin aranan adamıyım. Norveç'te mesela beni parçalarlar sokağa çıksam. Hiç orada sağlık problemi falan da yani sosyal sağlık meseleleri aşıldığı için. Aman ne boş ver şeyleri. Gel bu adamı İşte sağlık diyorlar. Meselesi hallolunca esas şeye bakmıyorlar mı? Köşe çeneye bakmıyorlar mı? Sağlık sorunu olunca mı köşe çeneye bakıyorlar? Sağlık sorunu olunca. Köşe çeneye bakarım, sağlık sorunu yoksa şu fiziksel özellikler benim için kafidir diyor Norveç kadını. Hı hı. Oktay'ın nasıl? Benim yumuşak çene. Yumuşak derken hatla. Hat olarak yani. Baksana işte. Hiç. Oktay, gerçi evet. Geniş alın var da çene şey değil. Köşeli değil. Bak ben, mesela sende de Fahir alın dar. Alın darlığı. O kadar genişletme çalışmasına rağmen yıllarca verdiğim o zaten çalışmayla olacak bir şey değil. Niye canım, saç aldırırsan olmuyor. Millet ektiriyor. İşte o gözlerimiz. Ona yani İllüzyon deniyor. O yani o birileri ikna olabilir. Aha ne kadar geniş alınlı adam, bu adam şöyledir böyledir diye sonuçlara varabilir ama mutlu olmazsınız. Yok canım, Şahin hakikaten bir süre sonra yani işte kuaförüm Şahin şey demişti yani. Arkadaş sende de yani alnının ortasından fışkırıyor, artık yapacak bir şey yok. Ben bunu aldıkça oradan adeta senden, oradan şey yapıyor. Çok bereketlidir benim alnım. Kadınlara bir mesaj gönderiyorsun. Ben iyi çocuk bakarım. Yani istesem bile alnımı açamıyorum. Alnım açık değil, sırtım pek değil. Sadece yapabileceğim şey şu hayatta çocuklara bakabilmek olacaktır. Böyle de bir mesaj varmış. Kadınlar artık bundan sonra tipe bakarken biraz yani saçına başına ay çok güzel, çok iyi giyiniyor. Demek yani bir çeneye baksınlar. Çeneye ve alnına. Zaten mesela şeylerde ben öyle biliyorum. Bu görücü usulüyle evliliklerde işte kıza görücü gittiği zaman. Evet. Çocuğun ilk başta çene fotoğrafını getirirler kıza ve aileye gösterirler. O ne iş yapıyor, ne tabii ne yapıyor, ki ne kadar geliri var, kendi ayakları üzerinde duruyor, arabası var mı, bilmem nesi var. Onlar çok sonra gelir. İlk başta birinci dakikada çene fotoğrafıdır. Ben de Facebook'a en başta çenemi koymuştum. Oo, her gün ne kızlar. Tanışabilir miyiz? Sonra bürge şey yaptı da bunun şeyine bir Facebook'a boydan fotoğrafını koydu. Boydan fotoğrafını mecbur kıldı. Facebook'ta boydan fotoğrafı mecbur kılınması da böyledir. Ya Facebook'taki en acı görüntülerden bir tanesi de şey oluyor. Onu neye istinaden koyuyor insanlar bilmiyor. Kız arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını koyuyorlar yani aynı kare içerisinde. O biraz galiba bir mecburiyetten mi yani bir şeyle yani o sonuçta senin profilin değil mi? Ben şey mi demeye çalışıyorum? Kız arkadaşın da senin hayatının en önemli şeyi değil mi? Profilinde duyurmayacağın kadar tenersiz canım bir yere mi? CV başvurusu yaparken oraya mesela vesikalı koyarken doğru söylüyor, beraberken yana çekilmiş fotoğrafını koymuyorsun sonuçta. Ben buyum, bir de kız arkadaşım da kendisi de eşim olur. Öyle mi şey yapacaksın? Benim öyle CV'lerim. Daha düğün fotoğrafımız var. Yani evli olduğumu da gösteriyorum. Pardon, bir şey sormak istiyorum. En son CV'ni ne zaman hazırladın? CV'mi işte ne zaman? Evlenmeden önce galiba. Geçen ay hazırladım ben. Geçen ay. Pardon, bir yere mi başvuruyorsun? Yani onu tam söylemek istemedim ama CV'm hazır. Evlilik cüzdanıma CV'mi ekledim. Ne kadar yani güzel. Tamam o zaman. Oscar, madem o evlilikten bahsediyoruz, Oscar lanetinden bahsediliyor bu Sandra Bullock olayından sonra. Sandra Bullock en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı ya. Evet. Arkasından kocası aldatmış. Evet, o ortaya çıktı. Şimdi Sandra Bullock yani benim en sevdiğim oyuncu değil. Burada dünyada oyunculuğuyla, görünümüyle, giyim anlayışıyla ilgili çok yoğun eleştirilerle karşılaşmıştır eminim ama sinsi tabiriyle bir tek bizim programda ve mükerrer defalarca şey karşılaştı. Ama çirkin bir kadın diyemeyiz Sandra Bullock'a. Aslında yerine göre çok güzel, yerine göre çok çirkin bir kadın. Bence güzel bir kadın. Şimdi sinsi yerine ama yerine göre dediğin filmlerden bahsediyorsan bilerek filmlerde falan güzel oluyor. Güzel, şık giyindiği zaman iyi oluyor. Giydiği kıyafeti de taşıyor. Ama bazı şeylerini biliyorum ben, fotoğraflarını biliyorum. Hakikaten. Kulaklarında galiba onun tatlı bir sorun var. Saçını da sürekli topladığı için beni rahatsız eden bir kulağı var. Yani tabii ki her güzelin bir kusuru vardır diyeceksin ama onunki bir tuhaf. Şimdi bence sinsi ve güzel kadın diye bir şarkı yazılabilir. Huysuz ve tatlı kadın varsa sinsi ve güzel de yazılabilir. Kocası aldattı biliyorsunuz. Magazin dünyasının konuştuğu şey Oscar laneti olarak görülüyor ama aldattığı kadının fotoğrafları gazetede, haberlerde görmüşsünüzdür. Ben sabah gördüm. Dövmeli mankenle aldattı diye bir haber. Dövmeli manken. Dövmeli mankeni gördüm ben. Of of of of of. Güzel mi? Oy oy oy oy mu demeliydim. Yanlış bir çok mu güzel? Vay vay vah vah vah diyeyim o zaman. Çirkin mi? Çok çirkin. Aa, nasıl çirkin olur canım? Yani dövmeleri çirkin bu kadar. Çirkin şansı vermişler demek. Niye her tarafa da dövme yaptırdığı biraz belli oluyor. Hakikaten şimdi ne desin yani Sandra Bullock bilmiyorum. Allah cezanı versin diye. Cezacığını versin mi diyecek, ne yapacak? Elim kırılsaydı da o Oscar'ı almasaydım demiş. Bir senede her şey geldi kadın. Oscar'la dövse. Bir şeyle dövsün bence, Oscar'la dövmesin. Öteki Ahududu ödülü müydü? En kötü oyunculuk. Bir Ahududu bir Oscar, bir Ahududu bir Oscar. Adamı ne yap? Sen misin dövmeli manken diye böyle girsin. Canım olur böyle şeyler falan dememişler mi hiç, etrafında yok mu sanırım? Çolukları çocukları var bunların. Benim bildiğim kadarıyla. Ya da bilmiyorum. Kendisinin değil. Kendisinden değil mi? Yok şeyin kocasının Jesse çocukları. Jesse James'miş kocasının adı. Kocasının çocukları. Bundan sonra da Daltonlardan biriyle evlensin. Ben nerede hata yapıyorum? Aç bir Red Kit oku, orada belli isimler var. Jesse James, Billy the Kid, Daltonlar. Bunlardan uzak duracaksın. Calamity Jane karışmayız. Calamity Jane zaten sorunlu, bir hanımefendi olduğu için. Karışmıyorum ama işte sorunlu bir ilişkinin gene şeyidir orada. Kaç yıldır bunlar berabermiş? Çünkü bilmiyorum, ilişkinin kritik dönemleri oluyor ya, belki o dönem eşten geçiyorlardır. Ne bileyim, bunu bir yan komşu. 11 aydır birlikteler. 11 aydır birlikte olmalarına rağmen bir yan komşusu falan dememiş mi? Hollywood'da oturuyorlar bunlar yan yana, hep oturuyorlar. Size bir dövmeli bir kadın geliyor sizin eve bazen. Yok canım. Bohçacı bir kadın geliyormuş. Yanda mesela Sophia Loren oturuyordur. Vay be, ben de hayallere bak. Beverly Hills'te oturacağım. Bunlar, yan komşum Sophia Loren olacak. Yan komşu değil, apartmanda bunlar. Ha, bunlar apartman mı? Tabii sanatseverler blok diye bir şey. Alt kat komşusunun Kevin Spacey olduğunu biliyorum. Ve aynı zamanda apartman yöneticisi. Ne kadar güzel. Kevin Spacey çok şikayetçiydi bu. Çok şeyin Jesse James çocuklarından. Tak tak tak tak tak tak takunyaları giyip geziyorlarmış. Hadi kafam şişti be. Bu da kafa, ben de yalnız yaşayan bir adamım demiş. Kevin Spacey evli değil mi? Oscar almış mıydı? Oscar'ı var tabii canım. Tabii canım. Şahane Oscar'ı var hem de. Şahane Oscar. Demek ki işte Oscar. Usual Suspects de aldı Oscar. Öyle her türlü filmde değil. Usual Suspects de alıyorum efendim. O zaman şey yapsınlar. Oscar'ı böyle dağıtırlarken mesela veriyorlarsa onu bir gelinlik veya damatlıkla, mesela eğer bir hanımefendiye veriyorlarsa Oscar'ı iken de güzel bir damatlık giydirilsin, verilsin. Çünkü boşanacaklar. Bundan sonra hayatlarını o şekilde devam ettirecekler. Yurt dışındaki şeyde de var mı acaba ya? Yurt dışı basında da böyle Oscar laneti falan diye geçiyor mu acaba? Yoksa sadece bizim gazeteler, çünkü Oscar törenlerinden sonra ısrarla bu ne zaman boşanacak bu ödül, bakalım ne zaman şey olacak, şey, bu gibi şeylere yol açacak zaten diye. O dönemden beri takip ediliyordu. Bugün de böyle tamam işte dediğimiz oldu diyerek bütün gazetelerin ilk sayfasında. Şey diyorlar ya işte uçak kaza, depremden sonra uçak kazası oldu falan. Evet, evet. Oscar'dan sonra boşanma haberleri gelir gibi. Kate Winslet'ta. Gerçi süre de belli değil. Oscar'dan bir ay sonra veya bir yıl sonra mı boşanma? Bir ayda 3 yıla kadar var. Çünkü işte, birisi 2 yıl sonra boşanmış. Demek ki bir alakası yok. Sürenin belli olmaması canım, bunu çok net gösteriyor. Kendini göstermez ki, kişiden kişiye. Kimisinde Kate Winslet de boşandı. Şey doğru. Evresi. Ne 7 evresi? Yıllık kocası. Nekaat. Nekaat değil canım. O şey işte yımırtlama dönemi biraz uzun sürüyor. Kimisinde bir haftada, 10 günde, işte bir ayda çıkıyor. Kimisinde 2 yılda, 3 yılda çıkıyor. Her şey, herkesin bünyesi ayrı. Kate Winslet'e ama hiç üzülmedim. O adamı ben çok üzüldüm. Niye? Yok, Kate Winslet'e hak etmiyordu o adam. Mendez miydi? Sam Mendes. Sam Mendes. Ne iş yapıyordu o Sam Mendes? Yönetmen. Yönetmen. Kendisi. Ne yönetmiş bugüne kadar sorarım. Apartman işte. O bir Kevin Spacey zaten önce bu apartmanı yönetmiş. Sam Mendes de sonra Kevin Spacey'e geçti. Ve yüzünü de yolsuzluk yapmış. Giriş kapısı falan hep onun zamanında. American Beauty. Onun yönetmeni. Onun filmi mi? Aa, çok güzel filmdir. 2001'de Erin Brockovich'le en iyi kadın oyuncu ödülüne kucaklayan. Niye kucaklama diyorlar ya? Bir elinle tutmuyor musun? Onu kucaklayamazsın ki. Bir damlacık şeyi şöyle kucaklamaya çalış, bak bakalım kucaklayabiliyor musun? Havaya kaldıran falan dese. Alan Julia Roberts 4 yıldır birlikte olduğu Benjamin Brett'e teşekkür konuşmasında neredeyse hiç yer vermedi. Neredeyse hiç yer vermedi ne demek? Canım zaten 4 cümle bir şey koruyor. Adamın ismi geçiyorsa yer vermedi. Ama canım orada bir de bizim ne boyu devrilisi Cem'i demiş orada yani. Bak, ismini vermedi. Bak Julia Roberts işte, sen Sandra Bullock hakkında ne düşünüyorsan ben de aynen Julia Roberts hakkında düşünüyorum. Çok güzel. Ben hayatımda bu kadar sinsi kadın görmedim. Çok hoş, gerçekten serif kadın. Gerçekten Julia Roberts Pretty Woman. Mesela Sandra Bullock için hiç öyle düşünmüyorum ama Julia Roberts. Pretty Woman da galiba Julia Roberts'ın tek güzel filmi. Bir de Notting Hill. İki tane. Başka da güzel filmi de ben böyle güzel bir şey dosyası. Hiçbir şey bir film değil. Bu arada. Yani o Julia Roberts. Gerçi star tabii. Yani onu şey yapamayız ama. Sinsi starlarla dolu etrafımız. Tabii canım. Etrafımız dört bir yanımız çevrilmiş. Sinsi starla. Ondan sonra kim? Reese Witherspoon. Walk the Line'la Oscar'ı kara kucaklayan Reese Witherspoon. Teşekkür konuşmasında Ryan Phillippe'in ne kadar mükemmel bir eş olduğunu dile getirirken bir yandan da boşanma dosyalarını hazırlamakla meşgulmüş. Diyorlar. Kocasına teşekkür etmiş mi? Etmiş. Çok sevindim. Orada şimdi aile içindeki bir gerilimi, bence doğrusu da odur. Aile içinde bir gerilimi Oscar ödül törenine taşımanın alemi yok. İyi de gerilim yani biteceğini bilmiyordur büyük ihtimalle canım. Reese Witherspoon da. Şimdi bitecek olsa bile orada yani o kadar kameranın önünde. Geçireceksin önünde, ismini diyorsun. Tabii ki tatlı tatlı kocama da çok teşekkür ederim. Gerçekten ne için teşekkür ediyorsam böyle bir konuşmada olmasına gerek yok. Veya hiç şey yapması, hiç teşekkür etmese de şey mi diyecek. Bir kişiye de özellikle teşekkür etmedim laf olmasın. Çünkü etmezse bu sefer magazin onunla uğraşacak. Bir kere törene beraber geliyorlarsa. Gelmese mesele. Gelmese hakikaten mesele. Bak mesela Kate Winslet, Sam Mendes'siz geldi. Bir sürü dedikodu çıktı. Sonunda da boşandılar işte. Ben çocuklara bakıyordur diye düşünmüştüm. Sam Mendes mi? Sam Mendes. Birisinin çocuklara bakması lazım. Doğru. Geçen sene beraber geldiler. Geçen sene anneanne vardı ama. Kim vardı? Anneanne. Mendes'inle. Doğrusu anneannenin annesi. Onlar çok uzun yaşıyorlar Mendes'ler. Anneannenin annesi 99 yaşında hala tıkır tıkır kafası çalışıyordu. Ama çok bakımı çok iyi. Evet tabii. Bakımı yoğurt. Çok iyi maşallah. Yoğurt. Hayırlı evlattır sen Mendes. Yoğurt. Hatta onun deyimiyle yoğurt diye. Hilary Swank Million Dollar Baby ile ikinci kez en iyi oyuncu ödülünü alınca 2005 yılında törene eşi Chad Love'la katılmıştı. Mamafi. Sen benim her şeyimsin diyen ünlü oyuncu 11 ay sonra hadi lan diyerek ayrılma kararına imzasını atmış. Madde bağımlılığı. Kadında mı? Yok, adamda. Ne yapacaksın, madde ne maddesi? Herhalde uyuşturucu maddelerdir. Ham madde bağımlılığı yoktur yani. Alüminyum aldım geldim eve. Alüminyum alıyor. Bor alacağım. Türkiye'ye gideceğim, bor alacağım. Böyle ham madde başka ne mi? Hububat taban fiyatlarında bütün sabahtan akşama kadar ona bakıyormuş. Çok rahatsız edici oluyor tabii bir şey. Ama bunlar yani kadınların adamları terk etmesi tamamen ego ile ilgili gibi geliyor bana. Kadınların adamları terk etmesi. Hı-hı. Yani daha doğrusu adamların da terk edilmesinin sebebi gene ego ile ilgili. Ha, adamların gibi. Yaşadığı ego problemi mi? Evet evet. Hı-hı. Yani o bir yerden patlak veriyor işte. Sandra Bullock en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. Bir aktörün de herhalde dünyada alacağı başka şık bir ödül yoktur Oscar'dan yani başka. Yani en babası o. En babası o hakikaten de. Ondan sonra da Oscar diye dönüyor ve yani onu ne kadar gizlemeye çalışsın. Sen ondan bir bardak su isteyebilir misin ya? Atıyorum mesela. Hiçbir şey istemezsin. Yatıyorsun yatakta. Canım bana bir su verir misin? Pardon duyamadım. Yani şu anda dünya üzerindeki en iyi kadın oyuncudan bir... Ulan ben şuradan dışarı çıkıp seslensem var ya 2 milyon bardak su verecek adam toplarım be. Ben buraya eve dere yaptırırım, şelale yaptırırım da. Ya ne yapıyormuş biliyor musun? Tuvalet kağıdı bitiyor ya, hiç değiştirmiyormuş. Hiç elini atmıyormuş. Ben bir en iyi kadın oyuncu olarak tuvalet kağıdımı değiştireceğim. Yani tabii sonuçta ortak yaşam bu yani. Ya tost diyor, orada tabağı kırıntılarla tabağı. Şeyde televizyon karşısında. Çağırıyormuş Sandra'cığım, efendim. Ben bu tabağı bir kaldırdım. Ben Oscar'ı kaldırdım bir ay önce. Sen neyi kaldırdın? Sen de bir tabağı kaldır diyormuş adam. Şimdi bunlar da tabii adamı koyuyor bir noktadan sonra. Şimdi Sam Mendes gibi kendi alanında başarılı bir adam da değil. Ne iş yapıyor bu adam? Ne yaptın? Pardon sen sevgili işte sen. Şu anda projeler üstünde çalışıyorum falan diyen de bir adamsa işte. Oyun. Ama o biraz bence adamdan da kaynaklanıyor. Adam da yani hep bunları yansıtmış sana bana. Tabii sadece bize anlattığını dinleyicilerimize söylüyorum. Bu sıkıntılarını sadece bizimle, üçümüzle paylaştı sevgili dinleyiciler. Ama ben biliyorum içeriden gerçi aile yaşamını dışarıya yansıtmaktan da rahatsızım ama yani artık bitmiş. Hani üzerinde konuşalım. Ben biliyorum o kadın, o Sandra Bullock bir kere aman demedi o çocuklara. Kendi aman çocuğu olmamasına rağmen öf demedi, pöf demedi, bir fiske vurmadı. Kendi çocuğu gibi baktı. Kendi ne projeler gibi reddettim ben demiş. Ne projeler? Titanic'te oynayacaktım. Bunun çocuklarına bakacağım. Onu gerçi 11 aydır tanışıyoruz ama demiş 14 senelik önceki teklifi reddettim ben demiş. Bu çocuklar yüzünden demiş. Yani o yüzden öyle anneyi de zor bulur. Çok özür dilerim çocuklarına o adam. Ben, o zaman dövmeli anne diye onu bulsun işte. Şeye bakıyorum zaten Oscar'larda karı koca olarak gelince insanlar o işte kocası veya karısı ödül kazananın yüzünde böyle bir en başta bir heyecan oluyor, bir alkış oluyor. O adam ödülü almak için kalktığında sahneye doğru ilerlerken orada oturan adamın yüzünde şey ifadesi oluyor. Bittik biz. Bunda artık hiçbir laf edilmez gibi bir şey. Bir şey oluyor. Hakikaten öyle. Hani bir mutluluktan ziyade ne yapacağız şimdi? Eve ya dönünce ne yapacağız? Eva Mendes diye isim geldi ya. Eva Mendes beni andı. Bu Mendes'in adı neydi? Çok güzel. Bence bunu da bırakalım. Eva Mendes de beni anmış olsun. Eva Mendes Fahir'i niye andı? O zaman güzel köşemiz başlasın. Ege Kayacan'la müzikli sohbetler miydi? Ben ilk önce TRT'de hangi programlarımız var onları bir tanıyalım istiyorum. Tanıtımlarımızı dinleyelim. Ardından da güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında buluşalım tekrar stüdyomuzda. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bu soru aynı zamanda size de soruluyor. Çok kritik bir soru. İkinize soracağım soru. Tamam. Dinleyicilerimiz de cevap veriyorlar. Çok heyecanlandım ben şu anda yalnız. 444-2406 telefon numaramız. Evet. Telefon no'muz da diyebilirim. Diğer bir yandan beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz. Sizle beraber aynı anda Twitter'a yazacağım soruyu. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Tamam. Yanına gittiğinizde başka birine dönüştüğünüz arkadaşlarınız var mı? Yani her zaman görüştüğünüz arkadaşlarınızdan ayrı, ara ara yanında bulunduğunuz ve onunla buluştuğunuzda başka bir adama dönüştüğünüz birileri var mı? İlla arkadaşınız olmasına da gerek yok. Yani çok çok iyi arkadaşınız olmasına gerek yok. Ayda bir ben onunla görüşürüm ve işte sizle yaptığım sohbeti onunla yapmıyorum, onunla başka şeylerden bahsediyorum dediğiniz insanlar hayatınızda var mı? Ben cevap verebilir miyim? Yani isterseniz verin. İsterseniz sessizlik hakkımızı kullanalım. O da çok şey anlatır dinleyicilerimiz. Cevap veriyorum. Mustafa abi mi? Hayır, bunun bir doğru cevabı yok. Eğer yani puan falan vermemizi istiyorsan sana öyle bir şey beklenti içine girme. Değil ama mi? Ben gene de bir puan vereyim. 10 puan. Çünkü o olabilir yani. Kazandın mı? Kazandım. Kazandım. Nostaljik görünümlü radyo. Radyo kazandım. Ay çok sevindim. Vallahi hep istediğim şeydi. Nihayet benim de bir nostaljik görünümlü radyo oldu. Ya benim çocukken vardı. Öyle. Çok çocukken dediğim koca çocukken. Gerçekten bize mesela bir Muhittinler geldiği zaman biz bir şımarırdık. Normalde Muhittin de ben de hiç böyle şımaracak adamlar değil. Muhakkak bir şey kırardık, bir şey yapardık. Yani şimdi var mı onu tam bilmiyorum da onu da tespit etmek çok kolay böyle değil galiba. Böyle başka havaya büründüğün yok mu ya böyle biraz sesini falan? Ya başka şöyle bir havaya bürünmek derken şu da olabilir. Yani illa tamamen kendinden çıkmak tam bahsetmiyorum da mesela şimdi biz aramızda birbirimize fıkra anlatmıyoruz. Ama böyle bir yani olabilir birimizden birinin bir ortamı vardır da o ortamda herkes birbirine fıkra anlatıyordur. Mesela Fahir diyelim. bizim yanımızda hiç fıkra anlatmıyordur. O ortama girince ondan sonra da adam gelmiş İngilizce sormuş falan diye fıkralar anlatıyordu. Yani bir şey. Biz de hiç futbol konuşmuyordu. Bir ortama gittiğinde fanatik futbol konuşuyordur sabahtan akşama kadar. Veya işte böyle ne bileyim bir ortamda ver ya kızlar bana hasta, şuraya hasta falan filan diye böyle bir başka bir sohbete var bu örneklerin hepsi bence oluyor sana. Yani bir, hayır, sanki oluyor gibi geldi bana. Bana da öyle gel. Hayır şöyle bir şey. Mesela normalde ben hakikaten fıkradan haz eden bir adam değilim ya. Yani bir tek sevdiğim bir program vardı. Bir fıkra var. Sevdiğim bir fıkra var. Onu da ben burada anlatmak istemiyorum. Yani zaman zaman bir televizyon programını seyretmişliğim vardı. Evet. Evet. Yani fıkralarla Türkiye. Fıkralarla Türkiye'yi. O değişik bir absürt bir anlayışı var ya. Evet. Hakikaten onu seviyordum. Onu da seyredemiyorum artık. Fıkra anlatılmasından da haz etmiyorum ama belli yaşın üstüne çıkmış erkeklerin espri anlayışı tamamen fıkraya döndüğünü dehşet içerisinde kabul etmiş durumdayım. Bu da söyleyeyim yani 45 üstü kesin de. Yaşla alakası yok bence onun. Yaşla %100 alakası var Oktay'cığım. Bence konuşma biçimi ve gevrek kahkaha ile ilgisi var. İlla fıkraya gerek yok. Mesela biz belli bir yaşa geldikten sonra bizim radyo programımız şöyle olacak. Oktay sen konuşmuyorsun. O zaman bir belli, şey belli bir yaşa kadar yapalım. Eğer böyle bir program yapacaksak belli bir yaştan sonra. Oktay tam konuşacakken. Dur Fahir sen bunu sözünü kesin. Bu benim gene sözümü kesin. Ve böyle bir şey olacak. Sonra mobbing yapma bana, mobbing yaptı bak, mobbing yaptı bak, gördün mü bak bak bak. Ben o kadar rahatsız oldum ki. İsterseniz bir 5 dakika yapalım mı bunu? Ay yapmayalım, ne olur yapmayalım. Yani nasıl bir şey, neyi yapmayacağımızı bir anlamak için. Aslında bak çok güzel bir noktaya geldim. Ben şu kadarı yetti gibi bir şey. Yetmedi mi ulan, buna yetmedi. diye böyle bir şey olacak ve programda açıklayacak. Ama bak Fahir korkularıyla yüzleşemiyor. Yani sen yaptın, ben de yaptım ama Fahir'den hiç... Ya ben çok rahatsız oldum ya, hakikaten. Ben çünkü... Bazen yüzleşmen lazım ama Fahir yani tamam rahatsız olup sanki ben yüzleşeyim de yayında yüzleşmeyeyim ya başka bir yerde yüzleşirim ben. Eve gittiğin zaman odayı kapatacaksın kendini ve program yapıyor taklidimi yapacaksın. Bugünkü yayının kaydını alacağız ve bir yaştan sonra radyoculukta ne yapıyoruz diye hep bugünle karşılaştıracağız. Mesela bugün diye güldük ya bundan 10 yıl sonra yaptığımız programda da gülüşümüzü karşılaştık. Evet. Yakalamışız. Gördüğümüz şeye yaklaşmışız. Artık vedalar asla tükenmez diyerek programa çok çok sevdiğim radyoculuk mesleğinden bugün itibariyle istifa ediyorum noktasına geldik demektir. Yani çünkü öyle konuşan adamlar Oktay hadi sen de böyle bu kaçıncı kahve içiyor ya diye konuşan adamlar programdan çıkınca da şey diyor. Bayağı bakara yaptık bugün ha millet komaya girdi diye çıkıyorlar. Onu kendin fark edemezsin. Bak genç yaşında mide rahatsızlıkları çekiyorum. Yapman, etmen çok rica ediyorum. Zaten hakikaten şey yaptım. Ne derler ona? Bir irite oldum. Daha da Exorcist seyrederim daha iyi. Ya hakikaten bunu yapmayın. Yani benim şeyim vardı. Fıkradan haz etmiyordum. Fıkra kitabım vardı senin hakikaten mi? Gidip o fıkra anlatasım geldi ya. Ben de öyle. O değil de çok güzel bir fıkra. Yeni bizim arkadaş anlattı ortamda geçen gün. Ya işte soktunuz beni de kendinize benzettiniz. Onu anlatayım dinleyicilerimize çok gülecekler. Hiç sevmiyorum ama mesela yaş grubu bazen hakikaten en küçük ben kalıyorum. Hazırda fıkran var mı yani bu tip ortamlarda? Hayır gibi. Yok zaten anlat yani hiç sevmiyorum ama anlatıldığı zaman da sanki hoşuna gidiyormuş adam yapıyorum yani. Ya ben 15 yıl önce bir fıkra duymuştum. En komik fıkra değil ama yani böyle bir fıkra şeyi açıldığı zaman hep o fıkrayı anlatırım. Yani ondan sonra onunla da sıramı salarım. Çünkü fıkralar aklımda kalmıyor çoğu zaman. O yüzden o fıkrayı anlatıyorum. Çok da güzel bir fıkra olmadığından pek bilinmiyor. Öyle de bir özelliği var onun. Ama şey eksiği de var fıkranın. Ya diye gülünecek bir şey değil. Yani çünkü bazı fıkralar var. Şey diye bitiyor. Şimdi hani teknik olarak bakarsak. Ya bari anlat da tam da şey yapalım. Bence yani. Yayında anlatılacak türde bir fıkra değil de. şöyle bitiyor. Anlat. Anlat onu bir anlat bakalım Ege. Biraz sıkıştırayım onu üstüne gidelim Oktay. Açıldı adam. Hayır havaya girdi. Beni dürtüklemeye falan başladı. Hayır çünkü ben buna girince böyle devam edecek bu. Atamıyorum üstümden. Bütün hafta sonumu böyle geçireceğim ben. O zaman şimdi, kolay gelsin diyoruz çevrendekilere. Şey gibi benim anlattığım fıkra şey diye bitiyor mesela. O böyle miydi şöyle miydi diye biten böyle bir soruyla biten fıkra. Orada hani böyle daha ince bir espri ama demek için şöyle bitmesi lazım. Adam da almış tak diye masaya koymuş demiş ki bundan sonra arabaya binen bunu da sırtında taşır diye böyle bir fıkra lazım bana. Hı hı. Sen o fıkrayı getireceğim. Anlatmaktan bıkmayacağım, bu tip bir fıkraya ihtiyacım var. Ya ben en fenası da gülmek zorunda kaldım. Mesela bak Nasrettin Hoca fıkraları hep böyle biter. O Amerikan esprisi değil, tam Türk esprisi olduğu için Nasrettin Hoca fıkraları ya tutarsan diyebilirsin mesela. Ya o öyle değil de ben orada Nasrettin Hoca'nın daha farklı davrandığını düşünüyorum. Ne oldu? Mosmor oldun diye. Bir Nasrettin şey Hoca'yı Tim Burton çekse. Onu da mahveder ya. Hakikaten. Bence işte onu mahvedemez. Onu mahvedemez. Ya ben Johnny Depp'i Nasrettin Hoca tipini görmek istemiyorum. doğru söylüyorsun. Vay. Johnny Depp olur. Karısı da şey olur. Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter. Kadın kalk. Az öteye git. Bana görünmedi. Kime görünürsen görün. Ya her insanın bir iki tane galiba fıkra bilmesi lazım da. Ben mesela çocukluğumdan itibaren hiç fıkra aklımda tutamadım. Mesela çok güldüğüm fıkralar oldu. Ya ben bunu bir anlatırım bir yerde. Azıcık daha popüler olurum falan diye düşünsem de aklımda kalmıyor fıkra benim. Ah öyle ben sana şey telefonumu var. Açsam da o içindeki fıkraları sana bir göstersem Oktay. Nasıl telefonunda? Senin telefonunda fıkra mı var? Telefonumda bir adamın telefonu. Yani eminim birkaç kişinin daha var. Niye senin telefonunda gönder. Fıkra var ya? Ben anlamadım. Fıkra geliyor bana. Fıkramatikten mi? Nereden? E-mail, elektronik posta yoluyla bana fıkra geliyor. Kim gönderiyor? Komaya gireceksiniz subjectiyle geliyor. For. Tanıdığımız biri mi gönderiyor? Maalesef diyorsun. Ya maalesef diye artık ona maalesef demiyoruz. Başım gözüm üstüne diyoruz. Ben de göndereceğim o zaman. Madem sen fıkra gönderilmeye alışkınsın. Ben de sana fıkra göndereceğim. Bu arada ben de gıcıklık olsun diye. Ve bunu şey diye yollanıyor bana, onu da söyleyeyim. Yayında kullanırsınız bunu. Bana yayında kullanılma maksadıyla gönderilenleri... Yayını takip ediyorsa şu anda mesajı almıştır herhalde. Aldığın son fıkrada... Yayını dinlemediği için zaten yayında kullanırsınız diye fıkra gönderiyordur. Ya benim bir arkadaşım var. Yıllardır da bilir. Bana böyle şeyler gönderiyor ve sonra da bugün telefon etti bana şey diye. Kardeş ben sana bir şeyler yolluyorum. Böyle yayında kullanabileceği şeyler yolluyorum. Bakıyorsun onlara değil mi diye. Ha bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Neler demek istiyorum. Hani gelenlerin yarısını göstersem dudağınız uçuklar, diğer yarısını göstermem. Sen bunları hep içine atıyorsun. Fahir bak şu anda gözümde yüceldin ya. Demek ki sen bunları size hep hiç içine atıyorsun. Size hiç yansıtmadım. Ne size ne dinleyicilerimize yansıttım. Fıkralar, mailler, ilginç haberler de geliyordur muhakkak. Bak konuşturman diyorum. Ve bazı şeyler sizde biraz politik falan bir şeyler yok değil mi? O yüzden onlara çok fazla şey yapmıyorum diye. Ben hatırlıyorum bir katıldığım. Doğum gününde çocukken hiç unutmuyorum hatta. Herkes bu doğum gününde işte cumartesi yapılan doğum günlerinden, klasik doğum günlerinden bir tanesinde. Herkes doğum günü çocuğu dışında işte bir fıkra anlatsın, bir şarkı söylesin. Animasyonlu. Animasyonlu doğum günü ama başımızda şey yok. Animasyon. Evet katılımcıların çeşitli rızası yok. Gösteriler yaptığı animasyonlar. Büyük yok. Herkes işte ilkokul çocuğu. Sıra bana geldi. Ben hiç ne bir fıkra bilmiyorum. Sen çocukken de mi bilmiyorsun? Yok aklımda tutamıyorum ben fıkrayı. Hmm. Gerçekten aklımda tutamıyorum ve bir okuduğum bir şeyi artık nereden etkilendiysem bir şey uydurmuştum ben. Ve fıkra olmaktan çıkıp tamamen kısa film hikayesi gibi ama sanatsal kısa film. Yani böyle bir kısa da değil. Hikaye uzun bitmiyor çünkü sonunun bir yere bağlanması lazım hani işte o demin arabayı alacağım bunu da hayatın sonuna kadar taşırsın gibi bir şey var ya onun gibi bir şey de yok en sonunda çok güzel bir noktaya getirip bak hayal meyal hatırlıyorum bir tane işte bir çocuğun annesi olmuyormuş da çocuk robot yapıyormuş sonra büyüyünce o da annesi oluyormuş ama hiç canlı annenin verdiği sevgi kadar güzel sevgi olmuyormuş diyerek programımızda tartıştığımız konu. Evet. Aynen öyle. Böyle en sonunda şeye bağlanıyor. Hiçbir zaman bir robot annenin şefkati gerçek annenin şefkatiyle aynı olamaz. Bak o zamandan kaç yaşındaydın? Üvey anne demiyor. İşte ilkokul 3. sınıf, 4. sınıf falan ilkokulda olduğumu çok net hatırlıyorum da böyle bir şey uydurmuştum ve o kadar sıkılmıştı ki orada insanlar, diğer çocuklar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar falan. Ama birileri de dinlediği için beni böyle bir avantaja da çeviremiyorum seninki o konuşmayı. Seninki kıssaymış daha çok. Fıkradan ziyade bir kıssa. Kıssa değil. Onun başka bir adı var da şu anda hatırlayamıyorum. Öyle kendisine... Orada Oktay, şimdi ilk önce Caner bir fıkra anlatacak, güleceğiz. Arkasından Oktay'dan dersler çıkaracağız. Hayır, Caner değil. Benden önce Emrah yeteneğini sergilemişti. O kadar da havalı bir şeydi ki. Hadi ya. O tam işte 86 Dünya Kupası mıydı Meksika'daki? 86 Dünya Kupası'nda Arjantin'de kim oynamıştı finali? Brezilya mı? Bilemiyorum. O maçın şeyini yapmıştı adam. Emrah. Futbola yatkınlığıyla tanınan mahallemizdeki anlatımını çocuk. Mı? Anlatımını. Buruşaga! Buruşaga! Ortadan geldi. Kendi ekseni etrafında falan diye böyle. Aynen TRT spikeri gibi. Ve alkış kıyamet kopmuştu falan. Sonrası da bana geldi. Şimdi de Oktay bir şey anlatacak. Bir tane çocuk varmış. Annesi yokmuş. Diye ondan sonra birden düştü doğum gününün eğlencesi. Düşünebiliyor musun? Yani o yüzden şey olmadı. Hiçbir zaman fıkra. Keşke orada kısacık bir fıkra bilseydim de. Buruşaga falan filan dedikten sonra, bir şey dedikten sonra ben hemen o fıkrayı anladım. Uydurma fıkra bazılarında güzel oluyor. Benim girdiğim bir ortamda bana her seferinde yeni fıkralar var mı diye soruluyor. Yani o kadar otomatik soruluyor ki, çünkü herkes birbirine onu sorduğu için herhalde yeni fıkralar var mı diye soruyorlar. Kaç ayda bir iki kere oluyor galiba bu. Bundan giriliyor böyle, aile büyükleri falan da olduğu zaman yeni fıkralar. Çünkü beni daha önce bir fıkra anlatmış hatırlıyorlar. Çünkü eski fıkralarımı anlatmışım, yenisiyle mi geldi? Ama sen fıkra anlatırsın Ege. Ben, ya ben, sen bana iki kere fıkra anlattın. Ben bütün, çok güzel belki fıkralar duyuyorum. 15 senede iki çok değil. Yani tamam, hakkını yemeyeyim ama have you ever diye bir sorumuz var ya bizim programımızda. O soruya evet diye cevap veriyorum. Sen mesela Fahir bana hiç fıkra anlatmadı. Hiç sevmem. Ama Fahir çok bir şey anlatmıyor zaten. Hep içine hep atıyor. İçine atıyor, doğru. Bütün fıkraları içine atıyor. Ya ben bir şeyle karşılaşmıştım. Bundan yıllar önce, kaç sene? 2000 Dünya Kupası mıydı Oktay? Yok. 98'de kupa vardı. Buz pişirmeye başladım. 2000'de Dünya Kupası yoktu. Fay. Neyse 98. Bugün Dünya Kupası, öbür Dünya Kupası. Stüdyoda fırlatacak bir şey var mı? Var. Bunlar hep pahalı şeyler. Hep bize, Alican abiye zimmetli. Şu yalnız an. O espri yıllarca konuşulacak. Öbür Dünya Kupası. Bence yıllarca konuşulabilecek bir espri. Bayağı iyiydi o Ege. Bayağı iyi. Onu bir anlatsana arkadaşlar. Büyük ihtimalle 3,5 Fahir çok özür dilerim. Büyük ihtimalle bu Ege 3,5-4 yaşında bir şeyler yaşadı. Ve onu içinden atamadığı için bugün böyle şeyler, öbür dünya diyor, bir şey diyor. 3,5-4 yaşında yaşadığı bir olaydan kaynaklandı bu. Hipnoz da herhalde çıkar. Bak tam da Yasemin Hanım bana mesaj atmış o sırada. Sana mı? Ne demek sana? Sen alıyorum. Ya Allah, her mesaj sana. Biz çünkü hipnozla tedavi olduğumuz için. Bir çocukluk arkadaşım var. Onunlayken öyle bir düşüncesiz oluyorum ki Allah'tan evlenip Hollanda'ya gitti demiş. Bu arada Kaan Özbeyoğlu. Kaan Bey'in binbir suratı diye. Binbir surat Kaan diye bundan sonra anılacak herhalde. Ciddi öğrenci, asi genç, fanatik taraftar, içkisi bol insan gibi tiplemelerim var değişik arkadaş gruplarına göre diyor. Onlardan bazılarında fıkralarda vardır kesin. Ne kadar güzel. Yıllar evvel 98 Dünya Kupası senesinde bir grup genç tatile gittik. Ama hatta bize ayarlanmış bir tatil, yani bedavaya gittik açıkçası. Sezon bitmiş, Eylül ayı, artık çok az kişi var, turizm sezonunun son dönemleri. Bir de hepimizin bildiği tatil mi? Hepimizin bildiği tatil. Hakikaten Oktay Demirci. Hayatımızda gittiğimiz tek ağırlandığımız tatil. Yani ücretsiz tatil olduğu için. Ücretsiz tatil. Ayrı ayrı gittiğimiz, biz bir grup halinde gittiğimiz. Tamam, birisi de canım, bir arkadaşını, birisi de bir arkadaşını getirdi. Alakasız. Benim olmadığım bir tatil anladığım. Evet, senin olmadığın bir tatil. Arkadaşın adını da vereyim. Adı Mehmet. Mehmet olsun arkadaşımızın adı. Mehmet böyle tabii de genç de, cevval de bir çocuk ama bir hevesli şey diye geldi. Ay, turistik yere de geldik var ya, yabancı kızlar falan bayağı vardır diye. Tabii büyük bir hüsran. Eylül ayının ortası mıydı, Ekim'in başı mıydı? Yabancı kızlar da Mehmet'i bekleyememiş. Yabancı kızlar bekleyememiş ama yabancı teyzeler beklemiş. Yani artık onların emekli tatil dönemi gelmiş. Onların da bir kısmı çalışıyormuş ama ben öyle yani şeyde tatil köyünde çalışan. Yok, tatil köyünde çalışan değil. Ha, değil tatil mi? Köyü değil bu. Bu Türk otel gibi bir yer. Ha, öyle miydi? Ondan sonra orada da iki tane hanımefendi, işte menşelerini hatırlamıyorum, Danimarkalı, emekli maaşlarını almışlar. Az maaşlarımızı almışken bir gidip tatil yapalım diye gelmişler. Mehmet de tabii böyle etrafta da kimseyi bulamadı ama o şeyini de ne için? Cevvalliğini de göstermek istiyor. Mesela havuza girerken taklalar atıyor falan. Seyirci yok yani. Vay, yalnız Mehmet de cevvalmiş ha. Hakikaten cevval. Takla atmak Bir şov mudur? Yani şovların şimdi... en güzeldir. Alpay futbolcu. Alpay karısını öyle tavladı. Yani hayır, takla atmak insanı coşturan bir şey değil gibi geliyor bana. Aa. Yani insan yalnızken takla atar mı? Yani şimdi mesela evde yalnız duruyorsun. Sıkıldı canın. Ne yapayım, şu minderi koyayım mı? Şunun üstünde. İki çok... takla atayım neşem yerine geldi. Şova yönelik hareket. İndirirdim aşağı minderleri. Şova yönelik hareket. Şova yönelik değil mi? Tamam. Tabii canım. Ama mesela zıplamak öyle değil yani. Mesela evde yalnızken biraz zıplayayım diyebilirsin yatağın üstünde. Neşem yerine gelir. Zıpla diyorsun yani. Zıpla. Hakikaten yatağın üstünde de her yaştayken bir yerde zıplamak neşenin yerine getirir de takla öyle bir şey değil. Takla ama gerçekten özellikle havada takla çok ilgi. Ben bugün daha havuzda o şey var ya Fahir, çok özür dilerim kestik seni. Yok yok rica ederim, mobbing. Havuzda. Bildiğimiz klasik mobbing. Kulvara girerken adam takla atarak kulvara girdi. Hocam füt diye ötmediler mi yani? Hayır ötme, kimseyi rahatsız etmiyor ki. Normal yine su işte normal atladığı zaman çıkacak kadar su çıktı. Kimseyi rahatsız etmiyor ama herkes bir dönüp baktı. Hatta böyle ortada yüzenler dönüp baktı ne oluyor diye ha diye. O yüzden takla atmak gerçekten mesela gol attıktan sonra öyle takla atan futbolcular iki gol atmış sayılıyor seyircinin doğru, gözünde. Tabii canım, K-Type öyle yapar. Skorboard'a yansımıyor ama öyle bir seyirciye yönelik bir şey vardır. Takla. Neyse yani bu Mehmet'in taklası da tamamen şov amaçlı. Şov amaçlı. Tatile geldik coşkusuyla atılmış bir takla değil. Canım, zaten hakikaten şey adam yok zaten ama Mehmet iki gün sonunda bunu aldı. Takla nereye kadar? Kadar takla? Ters en takla son... atabiliyor muydu? Valla tam hatırlamıyorum ama artık biz de şeyden sıkılmış. Birbirimizden sıkıldık yani. O ona takla diyor. Bakın ben ne yapayım? Dipten bu kadar gidiyorum. Nasıl? Yani. Bir de o kadar uzak bir yerde ki. Yani gidebileceğimiz bir yerde yok. Neyse en sonunda Mehmet bir akşam yemeği. Akşam yemeği dedim de öyle hani içeride hazırlanıyor getiriliyor önümüze. Bir tabak birer tabak yemek getiriliyor böyle. Ya dedi ben çok sıkıldım şu hanımefendilerle biraz konuşayım. Mehmet İngilizcen yoktu sen. Olsun olsun ben konuşurum falan diye gitti. Bir süre sonra oradan böyle kadınlar da anlamaya çalışıyorlar tabii Mehmet'in ne dediğini. Ne yapmaya çalıştığını. Mehmet sonra dur size bir fıkra anlatayım dedi. Kime? Baktı olacak. Kadınlara. Kadınlara. Mehmet'im İngilizce, yapma. İngilizce değil mi? İngilizce anlatıyor da Mehmet'te İngilizce yok. Yapmam Mehmet, etmem Mehmet. Ülkemiz tam bir turizm cenneti ama neden yeterince tanıtmıyoruz diyorlar Mehmet yapma derken. Mehmet başladı bir şekilde kafasının gözünü yara yara anlatıyor. Ben darlandım artık bir uzak utanırsın ya. Hakikaten utandım yani artık müdahale de edemiyoruz adama. Ama en son fıkranın sonunu anlatırken bu son kısmına geleceğim de şöyle bir laf duydum. Ondan sonra da adam şöyle demiş. He says men's. Afrika'daki adamlardan bahsediyor. Men's eat meat. Turkish men's eat women. Oh! Diye böyle bir patladı kendi esprisiyle beraber. Kadınlar yani bunun Türkçesi ne demek? Onu... tam çözemedim. Tam çözemedim. Tam çözemedim. Evet. Ne dediğin anlaşılmıyor Mehmet diyordu. Altyazı geç Mehmet diye. Ondan sonra çağırdık işte hani bir yaka paça falan. Mehmet sen ne yaptın dedi. Mehmet sen ne yaptın diye. Mehmet dedi. Mehmet ben ne yaptım dedi. Fıkrayı uydurmuş. Öyle bir fıkra yok. Bildiği kelimeler. İngilizce bildiği yani kelimeleri getirip, fıkra haline getirmiş. Gerçekten hoş, nezih, zarif bir turizm anısı bence olarak. Bence o fıkranın sonu belliymiş. O cümleden ben onu anlıyorum. Fıkranın sonu belliymiş bir şekilde. Fıkranın sonunu bilen kahraman olamaz Oktay. Fıkranın sonunu bildiği için de kahraman olamamış zaten. O Mehmet gitmiş yine odasına güzel ben uykumu uyuyayım en iyisi diyerek. Fıkrayı bitirdikten sonra herkese teşekkür etmiş. Yani mesela etkilendiği şeyler oluyor uydurulan hikayelerde. Ben de artık o... Ayı diye bir film vardı ya sevgi filmi. Bir sevgi filmi. Ben sevgi bilmiyorum film. O filmi. Ne oluyordu o filmde? Ayı var. Var ben de vereyim sana. Ne yapayım ben ayıyı? İnsanın daha seyretmediğim bir dolu insan filmi var. Şey var ayıya bende. Gelene kadar. Sol ayağım. Seyreder misin? Vereyim mi? Sol ayağım diyor. Ben ilk önce sağ ayağı seyredeyim. Ya. Ya şey peki bizim bu tip esprilerimizi Ücrek dinleyip, mavi var. Ücrek mavi seyreder misin? Şey ne diyen adam var mıdır? Senin için ücrek mor var. Oktay bak bu sana yüklenmeye başladı. Mobbing yapıyor bana ya. Şimdi biz böyle konuşunca çocuklar genç ama espri anlayışları bayağı iyi diyen var mıdır acaba dinleyicilerimiz arasında? Bazı hiç sesini çıkarmasın ama. Lütfen. Öyle bırakın öyle bilelim biz. Yani ben şeyi de fark ettim bu arada. İnsanın sahte kahkaha atması bir noktadan sonra gerçek kahkahayı başlatıyor. Yani durup dururken ha ha ha diye gülersen onu da yeterince uzatırsan gerçek bir kahkahaya dönüşüyor. Tamamen diyafram hadisesi. Tabii canım, en azından çevredekilerin bir asabı bozuluyor, gülüyor. Komik bir şey çünkü sahte kahkaha, ya da sahte kahkaha değil aslında, sahte değil. Yani bir insanın böyle kahkaha atması komik bence. Nasıl bir örnek verebilirim? Mesela bu ta eskiden Alpay'la bazı dinleyicilerimizi de titreterek anılarını canlandıracağım ama Alpay Özalan, evet. Alpay Özalan'la Hakan Şükür'ün katıldığı ve gördüğümüz, tanıdığımız, sunduğu diyebiliriz artık. O çünkü her hafta yeni fıkralarla çıkıyordu. Köşeleri Hakan vardı. Gerçekten köşeleri vardı. Bilmeceler sorarlardı birbirlerine. Mesela ki kedi nereye gelmiş? Kedi, bak hatırladığım ender bilmece. Kedi nereye gelmiş Hakan? Nereye gelmez abi? Biriniz Hakan Şükür olun da bari. Nereye gelmiş? Sen de kahkaha efekti olacaksın Ege. Tamam mı? Nereye gelmez? Hadi hadi böyle bir şey. Nereye gelmez? Piste gelmez. Siyasiler ve daha neler neler. Bak gördün mü? Yani o bir de Alpay'ın yürüyüşü gerçekten beni güldürürdü. Yani öyle bazı insanlar vardır gülmesi komik olan. Sahte olsun olmasın. Gülmek komik bir şey zaten bence. Ama hiç unutamadım, gerçekten hala gözümün önündedir. O Alpay'ın havuza takla atarak şey yapması. Bir de onu ileri geri sardırıyorlardı. Futbol balesi dediğim için. Şey yaptılar sonra. Eşine, Cansu muydu adı, hatırlamıyorum da. Cansu diye isim geldi. Neyse Cansu olsun. Cansu'ya göstermişlerdi. Cansu şey dedi. Ay kro falan yapmıştı. 3 ay sonra evlendiler. En önemli kısmı da buydu. Ha, o zamanlar daha aralarında bir şey yoktu. Yoktu. Alpa işte televole vasıtasıyla şey gönderiyordu böyle. Taklalarını kamuoyuyla paylaşıyordu. İşte taklalarıyla vesaire. Cansu bu takla da senin için diye atlamıştı zaten bu taklayı. Daha önce de şey olmuştu. İkinci Bahar evinde yaşlı başlı bir adam oradaki hanımefendileri etkilemek için takla atma yolunu seçmişti. Ay evet, öyle bir şey hatırlıyorum ben. Öyle bir şeyin konuşulduğunu hatırlıyorum en azından. Bu arada şey aslında benim çok yapabildiğim bir şey değil ama Yasemin Hanım'ın mesajından sonra birazcık bu fikir kafana oluştu kafamda. Yani Hollanda'ya giden arkadaşının yanında başka birine dönüyormuş ya. Belki de iyi bir şeydir bu. Başka birine olmak. O da iyi olmak. Bir şey diye söyledi. Allah'tan hiç... Hollanda'ya gitti diyor ya işte. Gitti de yapamıyorum diyor işte. Olmuyor hayır, diyor. Hayır ama bunu şey demezsin ki. Allah'tan Hollanda'ya gitti de bir araya gelip azmıyoruz. İyi oluyor diyor yani. Artık belli bir noktadan sonra insan... İşte ben tam tersinin iyi olduğunu söylüyorum Fahir zaten. Yani başka birine bazen bürünmek mi evet, lazım? Evet, başka birine bürünmek iyi olabilir. Yani senin söylemeye mesela, çalıştım o. Mesela... Yanına gittiğinde böyle sanat manat diye konuştuğun arkadaşların var mı? Yok Antin işte. Kuntin. Bayılıyorum ya Antin Kuntin filmlere ya. Bir kere Antin Kuntin lafını ben hiç kullanmıyorum. Bunu zaten öncelikle belirteyim. Antin Kuntin filmleri seyredenler yeni Antin Kuntin bir film gelmiş. İstersen gidelim diye konuşmuyorlar aralarında. Halayandro'nun yeni bir filmi gelmiş. Hiç kamera kullanmadan çekmiş. Diye böyle gidiyorlar, seyrediyorlar. Oktay hoşuna gitti. Hiç kamera kullanılmadan çekilen film Oktay'ın dikkatini çekti. Siyah evet, hoşuma gider. Düşünceleri renklendiriyor. Doğru. Yerde bir açalım. Ama mesela Kaan Bey'in söylediği işte değişik tiplemeler diye söylediği şey galiba her insanda birazcık olması gereken bir şey. Böyle kötü bir şey gibi. İkiyüzlülük gibi falan duyuluyor ilk başta. Okunduğu zaman, düşünüldüğü zaman da. Öyle değil. Tam öyle değil. O içeride üstünü örttüğün bir takım şeyleri su yüzüne çıkarmak iyi. Ta ki birilerinin arkasından bir işler çevirmiyorsa. Bu adam ben onun noktası şeyse, yarın öbür gün fıkra anlatan adam durumuna gelirse bu iyi bir şey mi Oktay? Sana yazık. Sana yazık olmasa bana yazık. Canım güzel onu... fıkralar anlatırsam. Ben şimdi mesela Oktay'a fıkralar anlattım ama hiçbirini sana çok güzel bir fıkra anlatacağım diye anlatmadım. Çünkü ben güzel bir fıkra dinlediğimde böyle havasına girmeden sanki bir proje gözüyle bakıyorum. Gözlemci ve, gibi anladım. O proje. Geçen gün bir adam çok güzel bir, yani yeni bomba fıkram var diye geçtiğimiz günlerde çok güzel bir fıkra anlattılar bana. Özetle şöyle diye anlatıyorum fıkraları. Yani bana mesela gerçekten çok güzel fıkra anlatar. Benim fıkra anlatmak için bazı temel konularda eksiklerim var. Bir kere şive yapamıyorum. Hiç ağzımda durmuyor yani. Ondan sonra onu yapamayınca zaten böyle bir grup fıkrayı elemiş oluyorsun. Şimdi benim mesela bildiğim çok komik bir fıkra var. Şöyle bir cümleyle bitiyor diyelim fıkra. Burada musluklar akmıyor mu? Gibi bir fıkra. Ama bunu şey anlatınca çok komik. Bunlar falan diye anlatınca çok komik oluyor da. Ben onu yapamayacağımdan şey diye de bitirmek istemiyorum. Ama bayağı komik oluyormuş. Yani bunu anlatan çok komik anlatıyordu da ben anlatamadım. O arkadaşı çağırmamı ister misiniz diye bitmesin bir fıkrada. Onunla hiç kalkışmıyorum o işlere. Öbür türlü fıkralarda da coşkusuz fıkralar. Şey diyorlar. Gerçekten çok zekice düşünülmüş ince bir espriyi orantılı bir şekilde fıkraya yaydın diyorlar. Ondan sonra diyen adama gülüyorlar gene. Yani umarız keşke demek zorunda kalmayız. Ama bir 5 senemiz var gibi gözüküyor bana. Yani bir 5 yani, sene daha fıkrasız geçiririz gibi geliyor. Söylemeye çalıştım şu. Eğer birimiz bir gün fıkra anlatma içgüdüsünü ortaya çıkaracaksa yani yeremeyip bu, anlatırsa yani böyle bir içgüdüsü varsa bunu başka birilerinin yanında bugünden böyle ortaya çıkarıp törpülemesi daha iyi. Söylemeye çalıştım şu. Mesela sen yokken biz Lost konuşuyoruz Ege'yle. Evet. Yani onun gibi veya Ege yokken biz Fahir'le futbol konuşuyoruz. Mesela aa, bir dakika beyler. Bir dakika Ege. Susar mısın? Bir sen. Yani mesela Ege varken biz futbol konuşmuyoruz. Şimdi pardon ben Beşiktaşlıyım diye mi siz iki Galatasaray'la? Beşiktaşlılar yok mu bana sahip çıkacaksın ya beni yalnız bıraksın. Ben bu adama yarından itibaren bürünebilirim. Bu neden adam dediğin? Bu kendi dediğine komik olmayan şeylere gülerek espri yapan adam. Yakalanırsın. Sen yani zaten son 45 dakikadır ona bürük vaziyettesin Ege'cim. Bürük saçlarım. Aradan gösteriyorsun yani o bürüntünün arasından gösteriyorsun da yapma etme gözünü seveyim. Bir bürüntüdür yaşamak. Bir bürüntüdür yaşatan insanı diyor sevgili Ege bu son fıkrasında. Sinemalara bakmıyor muyuz? Yeni bir şeyler geldi mi gelmedi mi? Tamam bakalım doğru. Yani ben sinemalara bakmadan önce burada söyledik mi? Alice Harikalar Diyarı'nda. İğrenç dedin. Keşke ilk gidişinde dönmeseymiş de bir daha gitmek durumunda kalmasaymış. Yani asap bozukluğuyla çıkarsınız filmden. Hiç, sevgili dinleyiciler bunu gidecek... inanın bu adamın dediği bir filmden ben hakikaten şey neydi Kurt Adam'dan aynı o kadar dedi dinlemedik gittik. Aynı şey yaptım bu çocuğun sözü güvenilir. Benim tespitlerime göre en azından bir filmde bunu tespit etmiş durumdayım. Zamanında gençken bu Kaplan çok güzel film falan demişti ama tabii gençlik dünyası 30'undan sonra bu adamı ciddiye almaya başladık. Doğrudur yani. Alice Harikalar Diyarı'ndaya gitmeyin diyorsa gitmeyin deriz. Bütün radyo programları gidilecek filmleri söyler. Bizim programımızın sonunu samimi miyiz olduğu için gitmeyin dediğimiz filmleri ön plana çıkartarak yani anlatmayı tercih ediyoruz. Ama Bürge sevmiş mesela onu ben anlamadım. Ne? Bürge sevdiyse de yani öyle antin kuntin neyi Bürge sevmiş? Alice Harikalar Diyarı'nı çok sevmiş. Orada şey var tabii nelerler artistik kısmından etkileniyor Bürge. Ben hiç artistik kısma bakmıyorum. Ne filmde ne oyunda ne şeyde. Senin ben, en birinci filmin ne? Benim en birinci filmim Big Lebowski'dir. Bana güzel hikaye olsun. İsterse hiç odadan çıkmasınlar adamlar. Hı. Ama bir taraftan da. İlk üç filmi diyelim. İlkinden pek bir şey anlaşılmadı. İki. Big Lebowski. Tekrar tekrar seyretmek. Bana bir filmi tekrar tekrar seyretme. Zaten bunlar biraz. Big Lebowski. Matrix 2. Ve tekrar tekrar seyretsem ortası. Notting Hill. Hı. Bunu diyen adam diyor yani. Bunları seven adam diyor. Siz de ona göre kendinize bir şey yapın yani. Yani çok güzel, çok hayranlıkla seyrettiğim filmler olmuştur ama ben son zamanlarda sen şey söyle Fahir. İyi hadi madem hepimiz söyleyelim ilk üç filmi. İyi film için şey kriterim var. Ben bunu bir daha seyreder miyim? Hmm. Diye baktığım filmler var. Mesela çok uyduruk ama ortasından yakaladığımda tekrar tekrar seyredeceğim filmler var. Mesela hangisi? Crank diye bir film var. Şimdi dün kaydettim daha izlemedim. Crank mi? Çünkü ben fragmanında o filmin adamı televizyonun karşısında mest edeceğini kim? Anladım. Yani şimdi çok palavra bir adamı böyle bir şey veriyorlar da kalbine pil mi ne koyuyorlar. Adamın devamlı kendini şarj etmesi lazım. O şey durup durup aküleri ısırıyor. Elektrikleri. Jason Statham. Yani böyle bir palavra film. Çok ama güzeldi o. Ben Jason Statham'ı mest olurum ben o filmi izlerken eminim. Böyle bir şey. Onun esas şey filmleri var. Birincisi. Yok ikincisi. Ya bu Crank'in birincisinde ben şey sahne onu da mesela başından seyretmedim de sonu bana her şeyi anlatıyordu. Böyle bir yerden düşerken telefonu çıkarttı havada. Ben ölüyorum ya. Diye sevgilisini aradı film. Yani böyle gökyüzünden yere düşerken aradı telefonu çıkaran. Helikopterden düşüyordu bu arada. Güzeldi. Hakikaten güzeldi. Anladım. Benim şimdi biraz klasik yani. Yani sevdiğim filmleri ortasından her zaman seyredeceğim film. De seyrettiğim de film. Hep de denk geliyorum. şeyi çok severim yani. İkiyi, baba ikiyi. Baba iki. Hakikaten baba ikiyi çok severim. Böyle dayanamıyorum yani. Onu ilk üçe koymazsam da ayıp olur. Kendim artık çok şey diyecek, çok klişe falan diyenler vardır ama hakikaten her seyrede şimdi ayrı bir şey alıyorum ya. Kaçırdım bu, ya. Robert, bunun klişesi olmaz ki. Robert, ha, yani. Zaten. Robert De Niro ile Al Pacino'nun böyle birbirlerinin karşısına çıktığı film var mı? Heat demeyin çünkü orada da birbirlerinin karşısına denk gelmiyorlar. Bunda yani, da denk gelmiyorlar zaten. Bunda birisi, da denk gelmiyorlar aslında işte. Çok yok ya. Niye mesela zamanında Robert Redford'la Paul Newman ne kadar bir sürü filmde beraber oynamışlar. Evet, Ecury olarak Brad Pitt'le George Clooney bu aralar öyle mesela. Evet. Tarık Akan'la Cüneyt Arkın bile oynadı. Bunları niye oynatmadılar? Aa, hangi film öyle? Aa, Tarık Akan'la Cüneyt Arkın. Aa, şey, Tarık Akan'la Kadir İnanır, Kadir İnanır oynadılar. Tamam. Hangi film olduğunu bilmiyorum ama öyle bir Tarık Akan'la Kadir İnanır mı? Ay ben de merak ettim. Hangi filmde oynadılar? Cüneyt Arkın'la Kadir İnanır mı diyorsun? Cüneyt Arkın'la Tarık Akan oynadı. Tarık Cüneyt, Akan'la evet, oynadı. Cüneyt Arkın'la Tarık Cüneyt Akan. Cüneyt Arkın'la Gülşen Bubikoğlu mu? Onu Gülşen biliyorum ben. Gülşen Bubikoğlu var, Tarık Akan da var. Gülşen Bubikoğlu. O filmde yok Tarık Akan. Ya var. Robert De Niro ile Al Pacino'nun filmi var mı? Beraber mi? Hı hı. Kramer şey, Kramer'e karşı yok değil. Ben sinema dünyada en baştan ele alacağım. Çok güzel film olur işte o film. Evet. Onu zevkle yapalım abi. Ben bunun bir Coppola'ya söylemekte fayda var. Coppola için daha böyle her filme illa şeyi sokuyor. Leonardo. Titanic'i. Titanic'i mi sokuyor? Bizim oğlan artık o genç şey ona oldu diye. Evet tamam. Yok. Baba 2. Baba 2. Onu severim yani ayrı bir severim. Benim için yeri ayrıdır. Çok böyle hakikaten öle bayılı izlediğim. Şöyle bir düşüneyim. Şeyi de çok severim. Genelde onu da... Bir tane yeter ya. Üç tane saymayayım. Diğerlerine haksızlık olur. Hakikaten haksızlık olur. Ayıp etmiş hissederim. Babayı koyayım. İki tanesi de daha seyredeceğim bir sürü film vardır önümde diye düşünüyorum. Onlardan birini koyarım belki. Ne biliyorsun? Tabii canım. Şimdiden doldurmaya gerek yok. Bu hafta ne giriyor gösterime onu da bilmiyorum. Bu ben. Hafta... 6 yeni film diye vedadan, bir yerde... Vedadan sonra dersimiz Atatürk var. Bu zaten uzun zamandır Halit Ergenç'in makyajı konuşuluyordu. Turgut Özakman'ın senaryosu. Yönetmeni Hamdi Alkan. İlkokul 5. sınıfta okuyan bir grup çocuğun Atatürk'ü daha iyi anlamak için verilen bir ödevle başlıyor hikaye. Bunun dışında çok güzel ismi olan bir film var. Ne olduğunu bilmiyorum. Kara Köpekler Havlarken. Aa, bu çok güzel bir film galiba. Yani çok iyi şeyler okudum. Erkan Can oynuyor galiba burada. Ve bir dolu da genç oyuncu var bu filmde. Bir işte Türk filmi, Türk yapımı. Ama kim yönetmeni, kim? Mehmet Bahadır Er, Marina Gorba. Tamam, o zaman bu da bir ilk film galiba. İlk film mi? Galiba. İlk evet, evet, birçok festivalden falan da ödül aldı bu film. Evet, öyle bir havada biraz da karanlık bir film. Yani daha doğrusu böyle bir neşeli bir hikaye olmadığı belli, gerçek. Evet, öyle değil, öyle değil. Tecrübelerinden evet, yola çıkmış. İstanbul'un varoşlarında geçen Kara Köpekler Havlarken Selim ve Çaça isminde iki mahalle delikanlısının prestij kazanma sınıf atlama çabalarını ve şehirde verdikleri yaşam mücadelesini anlatıyormuş. Kara Köpekler Havlarken bence havalıdır, güzel de puan almış. Evet bak, bu gidilebilir bu filme. Güzel film, çok güzel film görünüyor. Büşra var. Bahadır Boysal'ın çizgi roman demeyelim ama çizgi karakteriydi. Hı hı. Leman dergisinde senaryoyu da Bahadır Boysal Alper Çağlar'la beraber yazmış. Yönetmen Alper Çağlar, usta çizer Bahadır Boysal'ın. Bahadır Boysal'ın da usta çizer olmasına resmen şahit olduysam eğer, bu da hayatta böyle bir dönemin kapandığını gösteriyor. Ben tabii, Bahadır Boysal'ın genç çizer olduğu dönemlerde sıkı bir çizgi roman okuyucusuydum. Hatta Leman dergisi Otya söyleşiye gelmişti. Hı hı. Bahadır Boysal için şey diyorlardı. Müthiş bir çizer var ama çok sanatsal çiziyor. Biz onu biraz böyle dergi ruhuna popülerleştirmeye çalışıyoruz. Evritmeye çalışıyoruz. Hı. Dergi ruhuna çekmeye çalışıyoruz falan diye Bahadır Boysal'dan bahsediyorlar. Hakikaten de çok genç yaşta çok yetenekli olarak girdi. Şimdi usta çizer olarak adı geçiyor. Bahadır Boysal'ın aynı adlı çizgi kahramanının sinema uyarlaması, Büşra'nın hikayesi, dört yalnız insanın dört farklı bakış açısının ve dört trajik öykünün düğümlenmesiyle vücuda geliyor. Zaten Bahadır Boysal da böyle kahkahalar attıran hikayelerdense böyle biraz daha fantastik sert hikayelere giriyordu. Filmde o havada olacak diyebiliriz. Kara Köpek. Köprüdekiler. Buyur buradan yak. Haydi bakalım. Aslı Özge'nin filmi. Ha, yine bir Türk filmi. Evet, yine Türk filmi. Fikret Boğaziçi Köprüsü'nün sıkışık trafiğinde kaçak olarak gül satmaktadır. Olaylar gelişir. Nasıl ya? Boğaziçi Köprüsü'nün sıkışık trafiğin ha gişelerden önce. Aynı zamanda hocam kendine... hangi yakada onu da söylüyor mu? İşte değiştiriyormuş yakaları. Bir dakika, hangi yakada neresi sıkışık oluyorsa o yakadadır. Gişelere nereden giriyorsa bir taraftan fır fır fır diye çıkıyorsun çünkü. Ha, bir taraftan fırfır diye giriyorsun, öbür taraftan fırfır diye. Evet, çıkıyorsun. Tek taraflı gişeler. Fikret Boğaziçi Köprüsü'nün sıkışık trafiğinde müsait yakalarda kaçak olarak gül satmaktadır. Aynı zamanda kendine düzgün bir iş de aramaktadır. Umut her gün Boğaziçi Köprüsü'nden defalarca geçen taksi dolmuş şofördür. Yeni evlidir ve karısı Cemile dizilerde gördüğü hayatlardan etkilenmiştir falan fıstık. İstanbul'un kenar mahallelerinde oturup her sabah iş için şehrin merkezine gelen bu üç adam hiç farkına varmadan her gün karşılaşırken hayalleri de kesişmektedir. Bir de trafik polisi var. Boğaziçi Köprüsü'nde geçiyor. Köprüdekiler de isminin nereden geldiği de anlaşılıyor. Ama birleşen bir hikaye sadece birbirini hayalleri görmesene. Hayalleri birleşiyor diyormuş, bilmiyorum onu. Bilmiyorum. Sevgili John gene bir Türk filmi. Les Hallström diye bir sanatçımız. Savaş romantik. Güzel. En sevdiğim model. Sevgili ne? Sevgili John. Sevgili John. Dear John diye geçer. Hiç bilmediğimiz bir takım oyuncuların rol aldığı. Adeta bir resmi geçit yaptığı bir yapım olmuş. Kim var? Belki sen tanımıyorsundur. Biz tanıyoruzdur. Şimdi oyuncular büyük ihtimalle şey olduğu için İsveç filmi. Channing Tatum. Channing Tatum mu? Audrey Tatum'un. Amanda Seyfried. Richard Jenkins. Henry Richard Thomas. Jenkins mi? Uyduruyor musun biz bilmiyoruz diye. Richard Jenkins diye oyuncu olmayabilir. Vallahi var. Ondan sonra Colin Moss, Gavin McCulley, Keith Robinson. Keith Robinson mı? Sevgili Keith de oynuyor bak. Sıkıntılı bir çocuk geçirmiş olan John orduya yazılarak evden ayrıldı. Çok sıkıldım ya. Bir orduya yazılımda içim açılsın diyor. Gitmeden önce hayır kurumlarında çalışan Savannah isimli bir üniversite öğrencisiyle tanışır. Keşke önce tanışsaydık, şimdi oraya gidiyorum diyerek de sevgili John'un hikayesi başlıyor ve pek de izlenilmeye değer bir film olmadığı havasını daha ilk cümlelerde veriyor. Özel kuvvetler. Aa bak, bu film enteresan bir film. Ne? Yani hiç bu duymadım. Filmden ya insanlar çok gülerek çıkacaklar. Ben bunu çok uzun süre önce gördüm, şans eseri. Muhakkak gidilecek film olarak bir kenara yazmıştım. Filmin orijinali Keçilere Bakan Adamlar. Ha tamam. George Clooney ile Ewan McGregor. Gazeteci Bob Wilton gizemli bir kişilik olan ve Amerikan ordusunun deneysel bir birimine ait olduğunu öne süren George Clooney ile tanıştığında kendine büyük bir çıkış sağlayacak güçlü bir haberin peşindedir. New Earth Army, Yeni Dünya Ordusu farklı savaş yöntemleriyle gelmektedir. Savaşçı rahipler adlı bir birlik eşi benzeri bulunmayan psikik güçlere sahip kişilerden oluşmaktadır. Ve düşmanın zihnini okuna, duvardan geçme, hatta keçiye bakarak onu öldürme gibi yeteneklere sahiplerdir. Programın yaratıcısı işte Jeff Bridges. Aa çok güzel, o adam da varmış. Evet. O adam kaybolmuştu. Oscar alan adam. O kesilinin adam. Görevi de onu bulmaktır. Yani bu filmin ben fragmanını şöyle izledim. Bir sinema salonu keçilerle dolu. Keçilere gösterim yapılmış da keçiler diye böyle paniğe kapılmış izliyorlardı. Zaten ismi bilmiyorum, keçi hayvanı dedim. Ata Demirer'in Korsan TV programında bir tane veteriner vardı. Bu kalamın hayvanı. Bu keçi başka ülkedeki insanlara keçi diye bir laf var mıdır? Yok. Nasıl keçi? Ha, ben keçi falan diye insanlar birbirine seslenmiyordur değil mi? Yok, sana sesleniyoruz ya. Ya yani bu keçi şey olarak çok güzel bir bence. Bakılacak bir hayvan varsa keçidir o yani. O yüzden zaten isim de bile komik. Ama bu şey gibi bir filmdir büyük ihtimalle. İronik falan filan, böyle savaş eleştirisini keçiler üstünden yapan ha ha diye kahkahalarla gülünür mü bilmiyorum. Gülünür mü, gülünür mü, keçiye gülünür mü? Merak eden dinleyicilerimiz keçili film diye sana sorabilirler. Sana Çeyrek Ercan ve Dünden Razı Fahir Öncü dinlediniz. Aa, Dünden Razılar. Çok güzel rock grubu ismi. Dünden Kalanlar. Güzel bir de program ismi. Özel Kuvvetler'de filmin ismi bu arada dinleyicilerimize. Ne kadar güzel. Şey ne? İşte filmi hemen hemen gidin şeyde, yazılı. Hemen bir para ve zamanınıza yazık. Bu zamanınıza yazık lafının da filmlerle ilgili en anlamadığım eleştiri. Kim bulduysa bunu? Sanki o zamanda Nobel'lik şeyi yapacaktı. Atomu bölecekti 52 parçaya. Şeyle çekişle atom böldüm falan. Yani onun üstüne ne yapıyordu o zamanda, ne yapacaktı yani? Öbür filme gidecekti. Ne, veya filme gidiyorsun. Zamanın 2 saatin ise değer. Ne oluyor yani? O da başka ama bir insan film, olarak mı? Çirkin film izlediğin zaman senin canın sıkılmıyor mu? Sıkılıyor da benim özellikle sinemada. Yani zamanınıza yazık demesin. Hakkınızı kaybedersiniz dese benim haftada bir sinema hakkım var. Ananiye ayarlayacaksın. Şeyi ayarlayacaksın çocuğun uykusuna göre. Ayarlayacaksın ama Ege'nin de zaman derdim yok benim. Zaman derdim yok ama bir mide sorunun olduğu gerçek yani. Aşk olsun. Ben onu gizlemek istedim o kadar. Ürünlerin kenarından da pus diye yayında o sesleri çıkarmamak için ama bazen insanın en iyi dostu ele veriyor. Bak bu arada Sinan Bey şöyle demiş. Son zamanlarda izlediğim en güzel film The Man Who Stared at Goat. Keçilere bakan adam. Big Lebowski'yi sevdiyseniz bunu da beğenirsiniz demiş. Crank bir güzel ama iki rezalet demiş bu arada. Benim umutla beklediğim filmi. Şey yani diliyle kendini habire şarj eden adamın filminden çok bir şey beklemiyor. Ben de sadece filmde adam dilinden kendini şarj ediyor diye bir şeyler bekliyordum. Bulamayacak mıyım aradığımı? Maalesef aradığını bulamayacaksın. Zaten onu ben de seyrettim. Değil mi o kadar? Ha, değil ki ben o adamın her bir şeyini severim. Affedersin ama. O adam Snatch'te oynayan adam değil mi? Tabii. Hı-hı. Snatch'te Turko'yu oynayan. O yüzden mi ısınırız o adamı? Yok. O adam yakışıklı da değil. Yani köşeli çene. Köşeli çene mi? Kafada böyle bir enteresan saç yok. Vücut öyle çok yapılı falan bir vücut mu var? Bence sevilen bir adam. Sevimli bir adam. Sevilen bir sanatçı. Sektörde sevilen bir adam. Ya bizim Jason var. Jason'a haber verelim. İngiltere'de çok sevilen bir adam. Biraz ben onun etkili olduğunu düşünüyorum. Bu çok etkilidir film bence. Şeyinde. Yani hani profesyonellik iyi oyunculuk diye düşünürsen falan, iyi oyunculuk işte menajer işte ne bileyim strateji bu filmde oynarsam şunda da oynarım bak bu film kötü ama şunda geçiş olur falan. Bu tip stratejiler önemli de biraz da şey ya Jason'ı çağıralım. Jason gelsin. Jason bu film çok güzel olacak. Jason iyi çocuktur falan diye davet almıştır. Jason şey yapan bir adam da olabilir. Yani ona boşu boşuna Turko dememişler. Bence o şeyde Snatch'te. Bu şey yapıyordur abi. Abicim iki tane dürüm aldım. Birini kime getireyim diyordum. Sana getirdim. Ya ne yapıyorsun? Yeni film yönetiyor musun? Vallahi bir senaryo. Ne var bakayım abi de o senaryoyu falan diyen bir adam da olabilir yani. Ve bunu içten yapıyordur. Hani öyle hesaplı kitaplı da değil. Tıkır tıkır da işler geliyor. Senaryom yok ya bu aralar yatıyoruz dediğinde yatma abicim dürümü niye falan diyen bir adamdır bence. İşte o adamlar, o tip adamların elinde dürümle gezen adamların da yolu her zaman çok açık oluyor. Evet, bir sinema köşemizin daha burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Dürümün faydalarıyla sinema köşemizi de burada bitirmiş olduk. Ve oyunculuğu da dürüme bağladık. Ama oyunculuk bir yolculuk, dürüm bir... Nedir dürüm bir? Durum komedisi. Dürüm iki. Lavaş iki. Yalnız şeyi müjdeleyelim dinleyicilerimize bir kez daha. Hafta sonu havalar çok güzel olacak. Yarın 16 dereceye, yarın 13 dereceymiş de. Pazar günü 16 dereceye, pazartesi 17, sonrasında 18 derecelerde coşmaya başlıyoruz. Hafta sonu güneşli de geçecek. Belki sinema salonlarıyla hiç işimizde olmayabilir. Sinema 8. sanat diyoruz. Ve Lavaş 2'den sonra programımızın son kısmında edilmiş en garip laf olarak da bu yazılı bir yere. Stüdyomuzu temiz temiz Selim ve Banu'ya armağan edelim bence. Şöyle Righteous Kill birlikte oynadıkları bir film. Karşı karşıya da geliyorlar. Hatta Robert abi vuruyordu galiba. Sonunda Al Pacino'yu diyerek bir filmi bize anlatmaya haberdar etmiş. Necdet Bey Righteous Kill. Bu çok yakın. Right to skill. Ha, bu şey haklı cinayet mi? Öyle bir şey. Yakın zaman filmi de olabilir. Evet. Kafamızda soru işaretleriyle evet, bitiriyoruz. Var, bitiriyoruz. Evet, hafta sonunu böyle geçireceğiz. Ne oynadılar ne oynadılar. Ya bu iki adamı oynatmamak ne demek zaten. Pazartesi akşamı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ankara gündeminde yer alan başlıklar, başkentin kültür-sanat etkinlikleri, sosyal yaşamdan yansımalar, ilişkilerimiz, sorularımız, cevaplarımız TRT Ankara Radyosu'nda. Ankara'da FM 105.6'da kentin sesi olmaya devam ediyoruz. Üstelik dünyanın her yerinden dinleniyoruz. TRT.net.tr adresimizde sadece bir tuş kadar uzağınızdayız. Bekliyoruz. TRT Ankara Radyosu FM 105.6'dan herkese bir kez daha merhaba, keyifli akşamlar. Yine bir cuma akşamında saatler yine 20 sularındayken, ki ben bu sularındayken söylemini çok seviyorum, niye bilmiyorum. 20 sularındayken yeniden karşınızdayız. Banu Tarancı, Selim Karakaya her cuma olduğu gibi yine haftaya Paydos'ta yaklaşık 2 saatlik süre boyunca sizlere konuklarımızla birlikte keyifli vakitler geçirtmeyi diliyoruz, umuyoruz. Bakalım neler olacak, bakalım bugün sizlerle kimleri konuşacağız, neyi konuşacağız, nelerden bahsedeceğiz. Öncesinde her zaman olduğu gibi Ege Fahir Oktay'a teşekkür edelim. Bize pek bir gönderme yapmadılar galiba. Çıkışta sordum, cevap hakkımız var mı diye. Yok, yani bir şey yapmadık bu hafta dediler. Sonra da çocuk kandırdık diye dolaşıyor olabilirler yani. Kesinlikle boş geçmediklerini varsayıyorum ben. Onlar bir şeyler yapmışlardır mutlaka. Bakalım, göreceğiz. Kayıtlardan takip edeceğiz neler olduğunu. Evet. Onlar trafiği çekilir kılan adamlar. Onları teşekkürlerle uğurladık. Ve bir kez de ben söyleyeyim, hepiniz hoş geldiniz haftaya Paydos'a. Şehrin sohbeti en bol frekansı 105.6 TRT Ankara Radyosu'ndasınız. Sadece frekanslara sıkışıp kalmıyorsunuz. Bizi aynı zamanda trt.net.tr adresinden dünyanın her yerinden canlı canlı dinleyebiliyorsunuz. Çok keyifli konuklarımız var. Yine çok keyifli bir iki saat sizleri bekliyor. Bol bol güleceğiz, bol bol eğleneceğiz. Bol bol öğreneceğiz. Kendi adıma söylüyorum. Öğreneceğim çok şey var bu akşamda. Bu sohbete katılmak isterseniz hemen İletişim numaralarımızı da hatırlatalım. 0312 444 2406 ya da TRT Ankara Radyosu, ya da şöyle diyelim, biz direkt haftaya Paydos'u verelim. haftayapaydos@gmail.com adresinden bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bugün biraz teknoloji konuşacağız diye girebiliriz aslında konuya, ama teknolojinin yanında reklam, pazarlama, internet dünyası, neyi nasıl satabiliriz, neyi nasıl pazarlayabiliriz, ya da biraz daha bizim anlayabileceğimiz, Banu ve benim anlayabileceğimiz dile yaklaştırırsak kimi nasıl kandırabiliriz gibi ayrıntılara gidiyor. Hepsinin suratı ekşidi bir anda. Evet, ne yani demek ya? Şaka arkadaşlar, şaka. Merak etmeyin, bu işe çok, bu işi çok ciddiye aldığımızı ve çok saygı duyduğumuzu baştan söylememizde fayda var. Konuklarımızın ikisini daha önce başka bir projeyle ilgili burada konuk etmiştik. Onların ikinci konuk oluşları. Dolayısıyla ev sahibi diyebiliriz onlara. Aykut ve Ali. Ali baba olan Aykut Karaylıoğlu. Aynı zamanda Maroz'un yöneticileri dersem doğru söylüyor muyum? Ve kurucuları. Evet. Ve kurucuları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali. Hoş. Ali de hoş bulduk diyorsun. Ali böyle durdu şimdi. Biz buranın daha öncesinde geldiğimiz için böyle daha benim oturuşum bakın farklı, Ali'nin duruşu farklı. Arkadaşlar. Onlar daha diken üzerinde oturuyorlar şu anda, değil mi? Aslında Like Mind Ankara vesilesiyle, evet, sizi konuk ediyoruz ama.